Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el hétköznap reggel Balázsék nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Eladó sorba került a kis budapesti lakásunk, képzeljétek el, s meghirdettük, mondván, hogy a két hős, a Béka ugye ilyen nagy internet felhasználó, hogy mi majd eladjuk. Nagy tárolóval, még nagy a svájci frankhitellel? Így van, de az már oda van. Igen, sikerült? Kimászni belőle? Na, hál' Isten, örülök. Így van. Az egy átok volt. Garázsbejáró vagy garázsbeállóval mindennel együtt, szuper. Saját garázsbeállóval, csak ott van egy garázsbeálló. Ne, ott van egy garázsbeálló. Most ne hirdess, szorész. Fosok a hirdetésedre, mondd el, hogy mit akarsz mondani. Rajtunk keresztül adnám. Mondanám a hirdetési kódot, ingatlan.com, D1942. Igen, mondod, hogy bemondod, akkor mondom a rendeset. Hát nem a muzá legalább. Ha valami megdöglött a konyhaszekrény mögött, de... Nálam mögötte semmi nem döglik, mert csak rajta. A lényeg, hogy felraksz egy ilyen hirdetést, az első 500 telefon az ingatlan iroda. Igen. Ingatlan iroda, aki nem azt mondja, hogy megveszem, mert ha azt mondja... Miért venné meg? Hát, mert... Eladni akarja. De hogyha én szeretném ingatlan irodához bevinni, akkor majd bemegyek hozzá. Én azért teszem föl saját... De ők hiénák. Hát igen, de azért teszem föl saját jogom, mert azt gondolom, hogy majd mi el tudjuk adni. Érted? Ne hívogassál, ha ingatlanos vagy. Hát írd ezt oda. Nem, hát húzzá anyád. Oda, ingatlanos ne vagy, ne hívogassál, mert rád verek. Bemegyek, és rádviszek egy pörgő. És tudod, mi van, hogy elmondod, hogy nem szeretnénk még bevinni, szeretnénk ezt kipróbálni. Jó, akkor mikor hívhatom újra? Semmikor! Ne hívjál föl! Ne hívjál, mert rád verek, bemegyek oda, ha másodjára hívsz, akkor kettőt verek rád, érted? Mondod ezt neki, és mondta, hogy akkor ezt vegyem úgy, hogy most engem elutasít? Hát szerintem, aha, igen. Igen, tetszik tudni olvasni a sorok között. Hogy ez egészen pontosan elszálltak, olyan. Ők vérszagra gyűlnek, ők keselyük, ők jönnek. Igen, én sem vagyok túl jobb az ingatlanosat, tisztelt, kivetek ma egy-két jó, de ők gyűlnek. És mondja, hogy hát ez... mert a másik az majd 3%-ot kér, vagy 4-et, higgy el, mi 5-öt kérünk, de eladjuk. Hát mondom, de nem akarok 5%-ot adni, se egyet, se felet, se semennyit, meg akarjuk próbálni így, és akkor majd kiderül a dolog. Aztán jön az, hogy az most magának jó, hogy magát mindenki hívogatja? Éppen az történik. Igen, igen. Nem jó. Nem. Letenném a telefon, mert most nem tudnak hívogatni, mert önnel beszélek, úgyhogy szálljon ki a telefonomból. Hát, nem az a jó, ha mindenki hívogat, az a jó, ha vásárlók hívogatnak, akik majd eljönnek, megnézik, és eladjuk nekik, és jó üzletet köt mindenki. Nem az a jó, ha ön hív engem, és figyelj, hogy ezeknek nem lehet, és van, aki már kétszer bepróbálkozott meg háromszor, úgyhogy egyébként meg... Jó napot kívánok! Igen. Megint maga szórakozik. Marika vagyok. Na jó, nem, Józsi vagyok. Igen. Hát akarod jönni. 5 perc alatt ennyire megfázott? 5 perc ezelőtt beszéltünk. Elszórakoznám már benne? Van, aki zsebkendőt tesz a szájára, van, aki befogja az órát. Szívósak ők. De mit csinálsz? Azt mondod, az jó, hát ha ez... azt mondod, hogy leszerződtem már valakivel? Mert én erre is gondoltam, hogy bekamúzom. Azt mondja, hogy ne haragudjon, már ott van valahol. Igen? Kivel? Margita? Margitával? Igen. Nem, sarokról? Margita, nem? 5%-ot kér? Margita, nem bízom meg? Én sem bíznék benne. Ismerem! Hát figyelj, miért nem bízod rá? Hát bízd rá, és akkor eladják egyébként tényleg. De most melyikre bízod az 500 közül, aki fölhívott? Hát valami nagyobb irodára rábízod, mikor ők százalékért dolgoznak nyilván, tehát csengedned kell, de hát akkor majd... És akkor abban neked mi a biznisz? Hiszen a lakást ugyanúgy neked kell majd megmutatni. Nem kell vele foglalkoznod talán. Megmondod, hogy te mennyit szeretnél, ő arra rárakja a saját százalékát, igen. És akkor onnantól kezdve ő viszi az embereket, és akkor majd valamikor eladja. Hát nem feltétlenül rakja rá, azt mondta, hogy mit tudom, hogy kérsz érte 70-et, akkor megmondja, hogy az eladási ár x százaléka. Most te gondolkozhatsz úgy, hogy ezért följebb viszed magát az eladási árat, de nem tudod eladni. Itt ugye az a jó, vagy akkor jó, ha mit tudom, én nem vagy otthon, már nem laksz, kiköltöztél, adsz neki egy kulcsot, és akkor odavisz minden félbolondot, és akkor nem te hallgatod meg, hogy hát jó kicsi ez a fürdőszoba, tudod, mert ugye én ezért utálok bármilyet eladni, autót, lakást, mert mindig oda jön, és akkor elindul ez a hülye harc, tudod, hogy mibe tud belekötni, hogy add olcsóban, és te már átlátsz rajta, már, amikor belép, már látod, hogy kötekedni fog, és akkor mondjuk megmutatja 10 embernek, és akkor téged akkor hív, ha van egy komoly. Nem kell minden fél hülyére oda mened, aki unatkozik, nézelődik, nem akar lakást venni. Te mindig úgy mész oda, hogy akkor most majd biztos eladod, és egy órát kérdezősködik, soha nem hív többet. Tehát van előnye, de sokszor hiénák, megmondom őszintén, én sem szeretem őket annyira. Tehát, nem mondhatja, hogy kicsi a fürdőszoba, a Rákóczi elfért benne. Hogy lehet kicsi magának is. És megpróbáltad valamilyen vonzóvá tenni a lakást, hogy mit tudom én, ott főzöl a konyhában, ott ülsz Basszus. A kádban, hátulról vagy lefotózva, hát, hogy ott nagyon dolgozol ott a Sparhelten, vagy nem tudom mitek volt, volt már villanyban, volt kötve, vezeti közmű volt. És kannába hordtam fel a vizet. Nem tudom, mit volt Sparhelten, nem tudom, mit volt ott a konyhában, volt áram, de hogy akkor, tehát miért nem teszel fel? De miért az jó? Hát szerintem, hát ez a Rákóczi Feri lakása. Aha, és az vonzerő, lehet, hogy én mondjuk ott állok. Ne, de lógyál be! Mindenképpen legyél ott! Figyelj, de van már saját oldala? Vagy felraktad már bárhova is? Már van hirdetés, persze. Kerüld már le a képeket, mindegyiken egy kicsit legyél már rajta. Csinálj ott a háttérben direkt, mindig. Direkt csinálj egy pár, tehát olyan kép legyen rajta, amiben belelógsz mindegyikbe direkt, aha, egy kicsit. Rohadtul örülnék. Várjál, de olyat csináljuk, hogy például a fürdőszobában szoktak olyat csinálni, hogy úgy fotozza le, hogy tükörben ő maga is látszik, de igen, nem veszi észre, és mesztelen vagyok mondjuk de a hátul, rúról. Érted? Te hátulról, egy irgalmatlan kőműves dekoltás. Törököző rád van tekerve hátulról, de hagy egy kis belátást a kanyagba. Hát ez nagy vonzerő lenne. Jó, és a konyhában mi legyen? Ott csak izében, csak kötényben főzzek? Szerintem minden tényleg csináljuk, hogy mindenképpen egy kicsit rajta vagy. De néha rejtve, tudod, csak a kanapé mögül kinézel, állsz egy lábban. Szerintem ez megcsinálni, és egy nap múlva csutkára pakolnák a lakást. Szívott vagy? Szívott. Feriké, nem tudtuk eladni, de rommá kipakoltuk az egész lakást. Egy nap alatt elvittek, egy nap alatt elvittek. Hát próbáld valahogy vonzóvá tenni. Csaltál a fotókon? Volt ilyen nagyon-nagyon beállítgatós, hogy nappal, déli 12-kor besüt a nap, mert hát mindenki próbál olyan fotókat este berakni. Igen? Persze. Nem ilyen félszuterén, hogy csak a lábakat látod, nem? Nem, negyedik emelet. Tudod, elmondtam. Azt hittem, hogy valami félszuterénben húztátok meg magatokat. Mindig csak az a lábakat láttad, hogy elmennek. És van jelentkező? Vagy csak ingatlanos? Csak az ingatlan. Egyelőre nem csak jó. Az ingatlanos. Sóhajtozós lányokhoz nem mentél át? Nem akarnak terjeszkedni? Egyébként azon gondolkodtam, hogy ugye a mi kerületünk a 13. az ebből a szempontból a nem sóhajtoznak, ők kiabálnak napközben is, elég jól állunk, hogy arra pont jó, tehát 4-3 különálló szoba van, tud a madám ülni a konyhában, az is elég nagy hozzá. Hát de most szocizik, iszak és eszpresszóját, és közben bent a lányok nagy üzemben tolják az ipart. Nem szoktam támasztani nagy ember lent az utcán a piros korvetet. Ha nem akarsz, akkor lehet, hogy az. Ha nem tud eladni, csinálj vele ilyen búvóhelyet. 1 óra 6000 forint. 5-6-szor megpörgeted egy nap, benne van itt, mint 20-30 ezer. És egy órás váltás, csak zsepit tegyél ki mindig, egy pici tisztálkodó szettet. Tiszta ágy, amit olcsó tusfűrőt, 2 darab törőköző, búvóhely, így nagyon hívják. Menő. Megpörgeted gyorsan. Semmit. Úgy, sokan úgy csinálják, hogy ott hagyják a pénzt a hamutartó alatt. Nem is találkozol. Tehát semmi, berakod, lerakod a pénzt, és... És utána minden egyes ilyen akció után mész takarítani, meg ágycsúzatot cserélni. Azért azt megnézem a harmadik után. Jaj, de jó buli volt! Közbali, ez nagyon jó tipp volt, hogy súrolod ott, nem tudom, majd a fürdőszobában, meg a NAV meg bekapok, hogy Rákóczi úr. Jó, csak mondom, hogy ha nagyon nem megy el, van, vagy Airbnb-zé, vagy valamit csinálj vele. Hát ha nem megy el, akkor ki kell adni ilyen egy-két napra. Most látok, az nagyon megy, hogy így egy napra, két napra, ilyen kis turist ki. Sortatom vissza a bútorokat. Beturistáskodod. Fele se tudja, mert tudod, mindig van leírás. És a leírás még nem hangzik olyan jól, hogy Lillitus fürdő, Csíkok rávágott városkép Budiban. Tehát, hogy érted, tehát költeni is kell azért. Investálni, persze. Ezt kérdezi egy hallgató, hogy azt az iszonyú kolbászszagot, ami valószínűleg volt a lakásodban, sikerült valamivel, Wunderbaum, vagy valamit tettetek? Az az otthonos citrusos illa légfrissítő, vagy mit fújsz be, mint amikor volt a lakás, de a fenyő illat keveredett a kolbászéval, lángolt kolbászéval, a fura hely. A lógos sonkákat se értettem. Igen, a malázsiai ciprus illat, ami kijött a légfrissítőből, nagyon kellemesen elvegyült a csabai kolbásszal. Még az az otthon szaga, ahol étel van, ott otthon van, érted? Két baromi érdekes cikket olvastam arról, hogy lehet vonzóvá tenni a lakást, amikor jönnek megnézni. És például azt írt egy ilyen cikk, 10 pontból, hogy tett vonzóvá, nem emlékszem, hogy összesedéke azt mondta, hogy süssél valamit. Mert hogyha sütsz, akkor az illat az egyből nagyon otthonossá varázsolja a kecót, és akkor egy ilyen régi lakás élmény jön föl mindenkinek, és mindig, mikor jön a vevő, akkor azt kell, hogy bedobsz egy almáspitét. Jó, hát ez a princess marketing. De tényleg, tök jó az ötlet, de nagyon jókat írt le. Nem, mert ugye a nosztalgikus élmények az otthon melege, és hogy nem tudja a vevő, de valamiért egyből megszereti, mert jó az illat. De most a jó illatot tényleg nem arra gondolok, hogy ló két sötét zöld ilyen fegyőfa alakú illatosító a kilincseteken. Jó, nem Wunderbaum, hanem valami na, mert, azt leveszed, és nem is ez a brrr, ami fúj 10 perceket, amikor elmész, hogy süssél valami. Baromi ötletek jó voltak. Jó napot kívánok! Kézi csókos! Bocsánat, elnézést! Most képen a friss darásfészek! Igen! Legyenek csak bátran, bátran! Jóféle húsleves rotyog a fazékban? Megkínálhatom-e egy csészével? Csak a villanyszámlát. Na, menjetek, de nem, sajnos nem elglimpszen tökre, de gondoltam, milyen szenzációs cikk, hogy milyen jó ötleteket adnak, hogy ugye a tudatalattidra hat ez, hogy ugye bemész és azt mondod, hogy a nagyi almás pitéje, nosztalgikus élmény, kvázi megszereted azonnal. Kezdve, tehát volt még, ma megkeresem neked ezt a cikket, és jó, akkor mi van fel tudod turbozni, hát, emlékszem már. Robbansd le a vízkőt a klotyóra. Igen. Használj budikefét, például ilyen kis, azt hiszem, tök szerencsés. Én azt hittem, eddig pottyantós. Igen. A nagyon rozzant a fajansz cserélt ki. Az mindenképpen segít. Jó tisztasági festés. Ha most volt ilyen föltúrboztat tényleg? Na ezzel tudod, hogy fogsz eladni. Majd kifesti, aki akarja. Milliókat dob az árán, ha pörkölt szaftos izét, nappalidatot kicsit átfested, a konyhába, mit tudom én, a pörkölt szaft... Vörösboros csempét egyszer átsikálod, hidd el, hogy ezekkel nyersz egy csomót. Most miért majd ő kifesti, amiért szeretné? Dob az árán, egyébként tényleg dob. Egy tisztasági festés, most nem azt mondom, hogy tényleg tegyél egy kararai márvány, de hogy egy festés, egy új tapéta valami, és WC-t is lecseréljük valamire. Én felszedném a linoleumot mindenki. Én azt gondolom, hogy idejét múlt talán. Ha pörődik a széle, akkor... Nem, ha mondjuk parketta mintás, akkor ne. Nagyon szép a parketta, hát nem veszi észre. Ez egy mahagóni parketta. Nem, Ferenc, ez egy gyönyörű linoleum. Engem nem ver át. Hagyd lent. Van ízlésünk érte. Vannak már, voltak nekik a mintás linoleumok. Hát milyen gyönyörű, parketta mintás linoleum. Hát egy generáció nőtt föl. Így, hát mindenki is linoleum volt. Konyhában a hímzett falvédőt. Hát attól függ, mi van rajta. Nagy nyomán találkozás, hogy David Bowie-val? Megtartanám. Ezeket fent kell hagyni, hát lássák. Hát lássák. Biztonsági festés és sütés. Oda mész, mert akkor azt gondolják, hogy neki biztos sok van alkudjunk, vagy inkább béka megy, vagy ügynök megy, vagy hogy mész, mikor van vevő. Mikor van vevő, te mi, hogy lássák? Béka, béka? Persze, vele béka intézi? Nem béka pedig zuhanyozzon az üveg mögött. Párás üveg, igen. Sokat sejtető. Már is jövök, addig nézzen körbe. Te kint sütögetsz, érted? Aha. Kellemes sütemény illat. Jó, gyerekekkel is csinálunk. Frissen festett lakás. A gyerekek tanuljanak valamilyen versenyben. Ne legyenek nagyon otthon. Cukiskodjanak, rettenetesen cukiskodjanak. Szerintem jobb otthon. Igen. És nagyon fontos, hogy a malac pörzsölőt, illetve a régi disznóvágásnak a romjait tüntesd el az erkéről felé, mert a büdös életben nem adod el ott a pörzsölőt. Miért is, ha valaki ott akar vágni? Azt a fél lófejet és azt a felhúzott disznót, amit felhúzhatok egy fregolira, egy álló fregolira, légy szíves, szedd le. Ez a 90 liter Dermet Abálé. Ez hozzá vagy elviszik. Ja, köszi. Az én Abálémért ölni tudnának. És ezek a vérnyomok itt, bocsánat, hát levágtunk egy disztót az erkén. Szóval ezeket tüntess meg, és akkor jó lesz. Köszönöm a tanácsokat, beljebb vagyunk. Ugye, hogy velünk ki vagy segítve, abszolút. Sokkal könnyebb mindent. A Rádió Egyen Balázsék. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Balázsék. Megérkezett hozzánk Hajnóci Soma bűvész. Hello, Soma! Sziasztok! Jó reggelt! Hello, Soma, jó reggelt! Hajnok! Hello, jó reggelt! Ciao. Te mindig jössz hozzánk, ha valami újat találsz ki. Ennek én örülök egyébként. Rajtunk teszteled ezt az új trükket, amit nem sokára bemutatsz. Ha máshol visszapattansz. Vagy itt a legbiztonságosabb, mert itt a legtöbben nem látják, csak ti hárman. Többiek csak hallják, hogy mi a helyzet. Na, azt tudom, hogy egyébként baromi nézett a YouTube csatornád. Most olvasok ilyen adatokat, hogy a top 100 legnézettebb közébe került a YouTube csatornád. Igen, most az utóbbi hónapokban nagyon felfutott a dolog. Néhány, hát körülbelül egy másfél éve kezdtünk el így aktívabban YouTube-kodni. Tavaly én aztán költöztem egy új irodába, úgyhogy egy fél év nagyjából kimaradt, és most a Viszkok Fruzsival egy ilyen lifestyle vlogját Csajszival forgattunk. Meg előtte csináltam egy-két ilyen interaktív trükköt, amivel bevontam a nézőket, a YouTube nézőit.

egymást, tehát minden ér, nincs egy ilyen, nincs spontaneitás, minden? Lépésről lépésre. De a boldog teszi magát. Tehát, azért érted. Elmész a DM-be, veszel egy friss borotvát, onnan indulsz, így nem? Van. Tehát te már délután elindulsz felkészülni a szexre. Hát olyankor látjátok, fogod hogy... a kis női borotvádat. Vagy akkor megnő az igényem a gyömbére, a mézre, a fahéjra. Hát akkor már elheted, akkor az előtte kellene, mert az nem azonnal hat. Hát még ilyen szinten is tudatos vagyok. Ja, hogy már reggel rákészülsz? Tehát spontán szex, akkor kilővel. Nem tudom, hogy észrevettetek-e például, hogy ezek a kis tabletták, amiket a Laci vásárolt a múltkor, elfolytak az asztalról. Azok fogyókúra tabletták voltak, csak mondom, attól nem leszel kamas. Ez mondom, alapos alsam. Csak mondom, hogy azok egyébként felviszik a pulzusszámodat, adnak egy kis adrenalint, meg elveszik az étvágyod, de attól egyébként kanosabb nem leszel, úgyhogy állj le. Bárkinek is szeded a fogyi tabletát, az a állj le. Én. Nem segít. Ide, és kiszőrösödsz még jobban. Tényleg te vitted el? Persze. És akkor ilyen... Ja, innen nem vittem el. Itt fogyasztottam el a kávémet. És van úgy, hogy számoltuk mondjuk, hogy 1-2-3, és úgy van pózváltás? Tehát csináltok ilyen 1-2-3... Jó, és akkor egyszer... A ritmus miatt ez nagyon fontos. 1-2-3, tessék! És mindig te mondod a tessék. 1-2-3, tessék! Nem, van egy kasztanyettem, és azzal a ritmust adom. Tatam. Mondjuk ez egy jó ritmus, tatam. 1-2-3, fordulunk! 1-2-3, visszafordulunk! 3, le is! 1-2-3, 3-ra! Nem az ésre! 1-2-3. 1-2-3, vagy 1-2-3, tehát nem minden. 3 és, vagy 3 és, 3 és... Őrületes lehet nálatok, komolyan. Én ezt mindig mondom egyébként, ezt megcsinálhatnánk, hogy egy hétig cserélünk. Én költözöm a Mónihoz, te költözöl a Vikihez. Elsősorban nem a párcsere miatt, hanem csinálunk egy olyan rádiós realityt, hogy mindig elmeséljük aznap, hogy mi történt. Te mit tapasztaltál nálam, és én mit tapasztaltam, nálam. Az, hogy a góc pont nincs otthon. Igen, az, hogy nekünk összekéne. Tehát én megyek egy pár napra hozzád, majd te jössz át, és megnézzük, hogy te hogy bírod azt a végletet, ahogy mi élünk. Nem. Ha te vagy a Janinál, akkor Janiként kell éljen. Na, abba kikész. Egyébként ez jó, és te jössz hozzánk, és megnézed, hogy a Balázséknál mi történik az első nap felőrölnénk. Szerintem. Tehát nálunk azért viszonylag sok minden spontán történik, kevés a szabály és az a fajta kapaszkodó, ami nálatok van. Szerintem egy nap alatt bedarálnánk. Ahogy egyébként ti is engem. Tehát látnád, hogy én mit csinálok a budiba után, hát hogy megyek át a fürdőszobába, és hol hagyom a cipőmet és a kabátomat, szerintem te abba beleőszülni. Az a baj egyébként, hogy ahhoz a fajta gondoskodáshoz, amit például a Viki nyújtott akkor, amikor nálatok aludtam kint a kertben, hát ahhoz én nem vagyok hozzászokva ilyen fajta. Tehát ebben a dózisban nekem már sok. Mi mit csináltad nekem? Hát nem emlékszel, hogy elaludtam, megvártam, még elalszom, és befeküdt mellé. Csinált vitaminturmixot, sütött pitét, hogy hívják, csinált teát, és nem, ezt mind nekem csináltad, csak én nem ettem meg, és ez mind maradék volt, csak mondom. Igen, fura volt, hogy a kukából vettek, és nem a sütőbe. De még langyos volt. Jani, kérsz egy kis turmixot, a Balázs már nem kéri. Jani, maradt egy kis süti, már a Balázs nem bírja. Ezt inkább a kutyának adom, de látom, hogy te is itt vagy a kertben. Eszel egy kis húsleves? Ja, azt nem szereted. Akkor. Hidegen is pirom, ott a végigat eszem, de nem fog állni. Van két szelet hideg margaréta pizza, nincs rajta hús, megeszed? Ez azért ne keverd össze igazából, ezek mind maradékok voltak. A pokrocot, amivel utál a kutya, alól húztuk ki. Maradt egy szeletbeni születésnapja, mikor volt a születésnapja? Májusban. Egy csak finomat. Hát egy gondoskodó asszony egyébként, gondoskodó, nagyon, igen. A vendégekről. A vendégekről, persze, hát én idegtartásban vagyok, de... Ezt is kitakaroztam, jól meg is fáztam miatt. Kiment éjszaka többször betakarni. Csak az a Lajos jött be. Tényleg egyszer megcsinálhatnánk ezt, az egymáshoz beköltözünk, csak 3 napra jellegű dolgot. Szép történet lenne. Figyelj, őrülök. A Rádió Egyen, Balázsék. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Balázsék. Itt van az izraeli elnök. Bibi. Ahogy olvastam, egy úgy szólt. A barátai úgy szólt, hogy Orbán Viktor írt, hogy beat Bibivel. Igen, egy nap Bibivel. De ez egyébként menő, hogy az izraeli elnök. Benjamin Netanyahu-ról van szó, de Bibinek hívott. Ez így nem rossz ebben a formában. És ugye hát ő a visegrádi négyek kormányfőivel folytatott budapesti megbeszélést, itt van az izraeli elnök is, zárt ajtók mögött tanácskoznak, és szövik a kis hálójukat. De ugye ami ebben az érdekes, hogy hát mindig hallod, hogy milyen dolgokról beszéltünk, mindig hallhatod, amikor ugye a tolmács fülhallgatókat nem kapcsolják ki, vagy hát a tolmács fülhallgatókon keresztül te még hallod, hogy miről beszélnek, ugyanis... néhány perces baki csúszott be ebbe a kis beszélgetésbe, ugye ez már nem is egy tegnap előtt történt a dolog, és a fülhallgatókon keresztül mindenki hallotta, hogy az izraeli elnök egyébként hogy osztja ki az EU-t, és hát hogy helyeselnek néhányan, és mit beszélgetnek. Ez egy ilyen privát 2-3 perces beszélgetés, amit aztán az újságírók, a tolmácsok, mindenki végighallgatott. Szerencsétlen dolog, igen. Jó, hogy nem hangzottak el keményebb szavak. És szerencsé, hogy utána a klotyor már kikapcsolta. Mert az lett volna így nagy bűnt. Lettem valami nem kos. Ilyenkor mi van? Ül egy technikus valahol, akinek ugye be vannak adva a potik, mindenkinek van egy mikroportja mondjuk, és ezt a mikroportot a technikus elfelejti egész egyszerűen kihúzni, ez beadva marad, és könyököl, olvas, újságot fejt, füles magazin néz. Valaki szólt neki, hogy figyelj, nézd már meg még azt a lámpát, vagy akármit, kicsit elfordult, és abban a pillanatban jön a mondat. Józsikám, Józsikám, az a két beak hangfalat, állíts már bőlét, mert az ott nem megy annyira. Megyek beállítva, elmegy beak hangfalat állítani, és közben ezek a portok benyomva maradtak. Azért ez egy nagyon nagy diplomáciai baki, és nem annak, aki beszél, mert neki szent meggyőződés, hogy jó kezekben van, a technikus ugye lehúzza, kihúzza, és innentől kezdve az valójában egy privát beszélgetés. Hát, vagy Jóska, a technikus kiment, mert rossz helyen parkolt, és szólt az egyik biztonságnak, gyere, Géza, gyere, megy egy picit, fi, nem kell semmi, ez nem kell nyúlni, maradhat minden jó, ne tologassa semmit. Kiment, és most az a technikus, betolom, kitolom, behúzom, kihúzom, igen. Igen, de ő minden titkok tudója. Hát ne, ő gátolja azt meg, hogy a beszélgetés további része az ne menjen ki. Ugye se a tolmács közvetítőbe, tehát a portjuk, ami rajtuk van, vagy az a hangosító szett, vagy az a kis mikrofon, ami az asztalon van, az igen. Effektíve hallott legyen, és az valójában egy privát beszélgetés legyen. Igen, aztán az is lehet, hogy rögzít magának egy Winchester NEI felvételt, hogy később ez legyen a nyugdíj alapja. Ilyen is van egyébként. És mi van, hogyha nem véletlen volt? Mi van, hogyha Phil Hiltonos formában Bibi üzenni akart az EU-nak? Ezt úgysem mondhatom nekik pacekba, úgyhogy akkor most csináljuk úgy, mint hogyha véletlenül benne van. De oda ment előtte az izéhez. Igen, ez egy érdekes dolog, most mi van pár perc után? Ki megy oda, és ki mondja el, hogy áj, üdvözlöm, Péter vagyok, nem tudom, vagyok. Van egy kis baj. Apa, kéne hagyni a beszélgetést, már most lehúztuk. Vagy ők tudták, ha szólnak nekik utána ilyenkor, hogy kiment? Vagy csak lehúzzák és lapítanak a technikusok, hogy gyerekek, ebbe bukolj. Négy perc kiment. Már a tolmácsok jeleztek, az újságírók jeleztek, hogy hallani. Kellett pár perc, amíg ez körbeér, ugye, hogy Józsi, igen. Rohadt nagy gáz van, húzd ki, mert bent vannak adásban. Addigra az újságírók már dörzsölték ugye a tenyerüket. Hogy szóljatok már a főnök spanyolok, halló, menj már az a szóljál meg neki, hogy ben van. Fia Bibi, halló, hello. Hello Bibi, Totya vagyok, hallod, nem volt. Nyilván az újságírók nem szólnak, ők örülnek neki, ugye? Igen, mert jön az információ, igen. Ő jegyzetel, hogy mit mondott megvan Bibi. Megvan a címlasztori. Ők nem, a tolmácsok esetleg szólhatnak. Igen, és hát itt támadta az EU-t, megmondta, hogy hagyja abba az EU-Izrael támadását, beszélt tehenekről, hogy az izraeli tehenek mennyi tejet adnak, hogy hol fog vizet szerezni, viccelődött, humorizált, szóval, és hát arra próbálta buzdítani a többieket, meg az EU-t is, hogy milyen jó lenne, ha jobban kooperálnának Izraellel, és egyszerűen nem támadnák, hanem lenne valamiféle jobb együttműködés. Hát, hogy az is lehet egyébként, hogy ilyenkorról van egy ilyen szolgálati út, tehát Lali oda megy egy mondjuk Tonyhoz, hogy Tony szóljon Petinek, hogy Peti szóljon Vikinek, hogy Viki szóljon Bibinek. Gyerekek, ha valami kimegy, akkor ez a diadó lánc. Van rá. Jó, de csak ebben. De most nehogy már én szóljak a Tonynak, mondta csak. Jani. Nekik ezt valaki megmondja, hogy elnézést miniszterelnök úr, és elnézést tisztelt miniszterelnökök, és urak, és hát azért ott nagy fejlesek voltak. Van egy rossz hírünk, az utolsó 4 perc kiment. Nem mondott olyat, amiből azért ilyen hatalmas diplomáciai balhé lenne, vagy ezt így elhallgatják ilyenkor, és majd a Natánya is este, mikor átnézte a saját, nem tudom, Twitter oldalát, ha van. Nézte, hogy valami ebbe belekerül. Ha egyáltalán ők interneteznek, és mit a okostelefon közelébe kerülnek, vagy kerülhetnek, akkor ő ott jön szembe a saját maga által elmondott mondat. Vagy van egy ilyen rossz hírközője, hogy menj már oda, menj Gyuri, mondd már, Gyuri. I am Gyuri, I'm very sorry, the microphone is working, and please sorry. Very sorry. This is a bad situation for me. Thank you. Goodbye. Sok sikert, látsz meg, Gyuri, kirúgja az ajtót. Így van. Kirúgják most vajon az embert? Nem tudom. Hát, nem tudja. felett, ugye lehet, hogy már beszéltek az ügy kapcsán a Mossaddal. Hogy... Aha, hogy... Igen. Tehát ő délután hazament, meg és nem került is, elő. Meg egyébként is lehet, hogy egyébként Bibi hazatelefonált, és megkérdezte a Mossadot, hogy figyeljetek, ehhez ki tudnátok volni őket a forrat? Hallod? Ne, hát most már hallottak, szerintem a 30 millió, ez nem fog menni főn. Igen, hát ez nekünk is egy nagyon nagy félelmünk azért itt bent. Szóval én is többször megnézem, hogy ég a piros, hogy nem vagyunk-e adásban, mert azért mi is itt nagyon sokról beszél, sok mindenről beszélgetünk. Meg ha ez egyszer kimegy, akkor egyrészt az utolsó. Lesz jújúj. Kettő, tehát többször megnézünk tényleg, hogy ki vannak-e nyomva. Ki vannak-e nyomva a mikrofonon. Ami nagyobb para szerintem a tévés forgatás, mert ugye itt fix a mikrofonod, de ott a mikroport rajtad van. És kimész az öltöződbe, vagy kimész csak vécére, vagy kimész valahova, és közben nagy pofával, hogy ez a hülye operatőr, meg igen. A rendező, de tényleg már mit csinál? Ez a rohadt só lett. De az még a jobbik, mert érted, akkor nem szólsz be senkinek, az még úgy hagyján. De amikor valakit szítsz, hogy na már megint milyen ruhát hozott a szar műsor, és ezt a szar közönséget, gyerekek, kihozta ide ezeket, és miért nem tapsolnak rendesen. És ugye a stúdióban úgy van, hogy... Láttátok, mi kirázta a kalapot! Igen, és ugye... ez kimegy. Mondjuk el, hallgatók ugye nem tudják nyilván, hogy ugye ez a stúdióban kétféleképpen történhet meg, vagy úgy, hogy a hangot fönt van a vezérlőben, és ott hallják, de ugye nem vagy beadva, vagy kint van a kulisszában, ami azt jelenti, hogy ugyanazon a hangerőn kicsit lejjebb hallja a közönség is, hogy te miket mondasz, ugye úgy, mert nem vagy kivéve a kulisszából, tehát kint van a hangod, ott ül 200-300 néző, te meg lejössz oldalra takarásba, de a technikus elfelejt téged kihúzni, és akkor elmondod, ezt a szart, hogy miért nem tudod ez is jobban énekelni, hogy fölmegyek, szenvedek, hogy miért nem tudsz mondatot mondani, hogy komolyan mondom, hogy te akarsz itt bármit csinálni, hát nem tudsz beszélni, és erre szólnak nekem, hogy kint van a hangod. Ha, kint van a hangod. Vagy rohan az asszisztensem, hogy kint van a hangod. De most már folytasd, mert jól szórakoznak. Azt mondom, hogy gyerekek, vegyétek ki hangomat a kulisszából, jó, kösz, ne kelljen mindig szólni, tényleg, mert gyűlölöm, ha nem veszik ki, és mindig el kell mondanom, tehát tök alap, hogy lejössz, abban a pillanatban, hogy nem látnak, hogy fönt vagy a színpadon, veszik ki a hangodat. Igen. Nekem nem egy ilyen történet volt. Kim vagy, Bali, kim vagy? Ne! Pedig, ha valakinek nekem tudnom kéne azért, hogy az ember megégetheti magát. Olyan anyagokkal, amiket aztán nem az internetnek számít. Vigyázz, mert DG kislány 2.0 lesz! A legszebb egyébként, ha közben fönt van valaki olyan a vezérlőbe, akiről te beszélsz, és te ugye ki vagy adva a vezérlőbe, ott ül, ezt végighallgatja, szóval, hogy bele lehet futni, a mikroporttal ügyesen kell bánni. Hát én örülök, nagyon. Nekem, én megsporoltam magamnak a múltkor egy ilyen nagyon őszinte beszélgetést Szabó Zsófival, mert hogy be volt adva az ő füles, és beszélgetünk róla egy kicsit. Igen, ugye te vendég voltál egy műsorban, ahol te a Zsófiról beszélgettél úgy valaki mással, hogy a te hangod vissza volt keverve a Zsófi fülébe, igen. Hogy jobban hallja a vendégeket is a taps alatt, vagyis te ugye suttogont, és a műsorvezető ő végig hallja, mert be vagy keverve a fülébe. Kérheti a műsorvezető, hogy legyen a vendég a fülemben. Igen, de nekem csak az az egy forgatási napon volt, a Lacinak még utána később vele kellett végigcsinálni az egész. És mondta? Csak azt mondta, hogy Laci, ezt neked inkább egyedül kéne csinálni. Finoman ecsetelve Zsófi kvalitásait, és Zsófi rezenéstelen arccal hallgatta végig, hogy János tőle 10 méterre a bárnál beszéli ki egyébként úgy a műsorvezetőt, hogy be vagy adva a fülébe. Mutatós, de spontaneitás átlat, inkább egyedül kellene. Jó, de szép. És aztán a Zsófi ezt mondta nekem, visszamondta neked, de nagyon jól vette a lapot. Igen, de és ráadásul nagyon flott volt, mert odament, és mondta, hogy hallak János, kösz szépen. Igen. Tehát, hogy ő ilyen arcba belent, szép, gyönyörűen. Most ezek után már... Mit sírdogáljon. Na, de biztos, hogy mindenki járt már így, és azért mondtam, hogy Netanyahu nekünk jó téma indító, mert biztos volt azért hasonló szituáció nektek is, drága hallgatók, amikor is hát beléptetek úgy, hogy ott állt az illető, beszéltetek valakivel, de mögétek lépett. Azt hittétek, csodálatos történet, hogy kinyomtad a telefon, de nem tetted le. Folytattad tovább, és akkor jöttél rá, hogy ugye ott van a zsebedben még telefon, vagy mellé nyomtál a vége gomnak, és már engedted le a telefont, hogy ezt adja keret. És közben rájöttél, hogy nem, nincs kitolva. Tehát olyan nagy lebukásokra, leleplezésekre vagyunk kíváncsiak, amikor az illető, az érintett személy valahogy halló távolságon belül került. És most mindegy, hogy telefonon keresztül, vagy élőben, vagy azt hittem, nincs a szobában, vagy azt hittem, már elment. Hát szenzációs SMS-ek jönnek egyébként. Telefonos ügyfélszolgálaton dolgozom egy banknál, ügyfél vekeng, hogy valaki visszaélt a bankkártyájával, majd kiderült, hogy egy pornó oldalra regisztrált. Hangosan belemondtam a telefonba, hogy a hülye. De nem nyitottam ki a telefont. Jól vette, annyit mondott, hogy jogos, jogos, és a felesége és tulajdonos a számlán, ha lehet, őt ne pályékoztassuk. De jó. Ez jó, ez jó. Én mondja, az is, hogy jogos, jogos, igen. Én vagyok. Étel után rengeteget késett, mikor megérkezett végre, vártuk, hogy feljöjjön a lépcsőházba. Gyorsabb volt, mint gondoltuk. Így az ajtó másik oldalán hallgatta végig, ahogy szíttuk. Kellemetlen volt, de jogos. Egyszer letagadtoztam egy tanáromat a folyosón, sajnos pont akkor sétált el mellettünk is. Később úgy hozta a sors, hogy nála államvizsgáztam. Sajnos még emlékezett rá, így a küzdelem is keményebb volt. Nem. Jöhet még egy kis Linkin Park, puszi nektek. Veszélyes dolog ez a dagatozás. Hát az nagyon veszélyes. Ugye? Az nagyon veszélyes. Igen. Azzal már sokan megégették magukat, János. Így van. Nem tudom, hogy mire gondoltok, de fogalmas sincs, miről beszélsz. De sok eset ezek közül a múlt homályába veszett, viszont vannak ellenpéldák is, amik a síri kísérik majd az ember. Így van, így van. De hát biztos valaki ezt már felejteni, de nem tudja. Amíg el... Milyen szörnyű lehet ez neki, hogy mindenhova ezt berakja. Így van. Beposztolják. Amíg komment. El nem megyünk, majd egyszer egy fókusz a forgatócsoporttal és százszál vörös rózsával, hogy elnézést kérjen az illető. Azért. Szerintem az akkor is vissza fog jönni. Azt hiába teszed jóvá, akárhogy érted, az úgy is vissza fog jönni. Borzasztó, vajon ki lett? Volt anyósommal, beszéltem telefonon, és mikor letettem, megjegyeztem, hogy ha most ott lennék, habosra nyalnám. Volt anyós. Erre jött egy SMS, hogy 20 percem van, hogy ott legyek. Sajnos puha voltam, és nem mentem el. Hát azért az anyós rámenős, hogy a lánya mellett azt mondja, gyere. Gyere, gyere, gyere. Jó duma, jó duma. Anyós. A főnököm feje elég nagy és beszédhibás. Egyszer megkérdeztem a kollégát, hogy ezt a makogós tökfejét nem láttatok. A mellettem álló autó felemelt csomagtartója mögött állt. Itt vagyunk. Vagy nem mond semmit, csak így csukod le a csomagtartót, hogy na induljunk, lecsukod, és ott áll az ember. Kemény, kemény. Azt mondja, újoncként a kollégánknak ecseteltem, hogy azok a hülye jehovák mindig megtalálnak, nem így írtad. Tegnap is ők keltettek korra reggel, csöndben végighallgatta. A másik kolléga nagyon integetett a háttérben, de nem tudtam, hogy miért. Mint kiderült, akinek meséltem a sztori, természetesen Jehova volt. Ahogy ez lenni szokott. Buszos kolléga 136-es E-buszon már alig várta, hogy a kökire érjen, megvárta, míg mindenki leszáll, majd megemelkedve az ülésbe kapaszkodva a kormányon egy hosszú nyújtottat recsentett, de közben gurult a tároló felé, vagy a tároló tér felé. Mikor beállt, a vezetőülés mögül egy ifjú hölgy lépett oda, és csak annyit mondott. Kérdezni akartam valamit, de már nem fontos. Hű, de jó duma. Ez buszos Manus küldte nekünk. Na, és itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt. Zsuzsa vagyok. Zsuzsa, hello Zsuzsa, igen, itt van a neved. Hello, na veletek mi történt? Ki hallott is mit? Jaj, hát egy borzasztó volt, soha nem fogom elfejteni. Egy hatalmas családi összejövetel volt. És hát mikor már mindenki jó kedvű volt, jó hangulat volt, hát a mag félrevonult, elmentünk egy sötét szobába megbeszélni, hogy a húgom csalja a sógoromat. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj volt, aki részt tudta, volt, aki sajnálta a sógort. Tehát elmentetek egy külön szobába kicsit pletyizni, hogy kibeszéljétek. Van. És amikor már elég régóta ott beszélgettünk, volt minden, akkor megszólalt a sógorom a sötétbe, hogy kell még tudnom valamit, vagy ennyi elég volt, itt vagyok. És mit csinált abban a sötét szobában? Hát gondolom, hogy lehet, hogy ő is sejtett már valamit, vagy hát nem érezte jól magát, vagy csak pihent, vagy már jó volt nagyon. Atyita, és ő félre vonult, és ti pont abban a szobába mentetek be. Így van. Válás lett a vége? Válás, persze. De hát mondjuk nem tudom, hogy segítettünk ebben. De ő később elmondta, hogy ő ezt már tudta, vagy sejtette, vagy csak ti? Nem tudta. Csak sejtett lehet valamit, de még azt sem mondta meg. Nem, ez teljesen, hát hihetetlen, hogy érinthette szegényt, és én úgy szerettem volna, megnyílik, akkor alattam a föld. És akkor mondta, hogy mondtátok, hogy ó, szegény, megcsinálják, hogy az a Balek, és az azt se tudja, és hát az orráig nem lát, és hát azzal a szerencsétlennel bármit megcsinálják. Ugye mondhatod ezt, hogy az ember méltósága megmaradjon, de mondhatod úgy is, hogy igazából ott ülsz, végighallgatod, és nem csak a tény borzasztó, hogy megcsalnak, hanem még el is áztatnak. Nekem ekkora lúzer lenne a férjem, én is össze-vissza csalnám mindenkivel. Igen, tehát ez az irány volt, vagy sajnálva? Volt ilyen is, olyan is. Vegyes. Atyaisten. És a kiderülés után, vagy a leleplezés után mennyivel váltak ők el? Tehát próbálkoztak még, vagy ez volt az utolsó csepp? Nem próbálkoztak, nem. Hát szerintem a húgom örült, mert segítettünk neki. Hát nem is a húgod, azt sajnáljuk ebben az esetben, hanem a hapsiját. Hát igen. És a húgod is bent volt a szobában? Tehát ő is? Nem. Tehát ti csak ez vidáman kibeszéltétek. Igen, kibeszélés volt. Így van. Így van. Azt a mindenségét neki. Azt mondta, mindig nagyon vigyázok, hogy hol beszélek és mit. És mi van vele? Tudtok róla valamit? Hogy azóta újra összeházasodott? Vagy... Nem, nem tudom. Nem, eltűnt. Nem tudok róla semmit, persze. Aha, eltűnt. Na jó van, köszi, hogy elmondtad. Vigyázz a sötét szobákkal. Oké. Ciao. Hello, hello. Ez mennyire durva, amikor ott ül. És azt mondja, hello, itt vagyok. És megfajtsz. Tehát, hogy így ledermed. Eddig hallgatod, vajon. Akkor már végighallgatod. Végighallgatod. Megvárod. Hát az összes érvet végighallgatod. Hát még nem csak az. Hát nyilván ott ülsz egy rossz ízű sejtéssel, hát akkor már nem leplezed le magad, akkor eltűröd azt, hogy bántsanak, de közben kiderül az igazság, hogy hülyére csal a feleséged. Hát meg rá, micsoda igazságszolgáltatás ez, hogy azért ezt így tudod meg. Ez egy erkölcsi győzelem azért, nem? Hogy azért ezt legalább így megtudod, és nem vagy teljesen balek, akit persze évekig csalnak. Meg most érted, egy-két mondatot meghallgatsz, az szimplán lehet egy rossz indulat is, viszont hogyha már 20 percet beszélgetnek erről a sztoriról, és minden részletet hallott, akkor már bizonyság. Akkor már tudja, hogy megcsalnak, nem pedig csak valaki rossz indulatból kezd el plegykálni róla. Igen. A folyosó sarkán álltunk, vártuk a tanárnőt, középsülőm a becsengetés után, amikor megkérdeztem a többieket, mikor jön már ez a kis makákó. Te... A kis makákó. A kis makákó, mikor érkezik már? Természetesen. Abban a pillanatban megjelent. Balázsék a Rádió Egyen. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el hétköznap reggel Balázsék nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. A gyerekek, csak mondom, meglepetés ide vagy oda. Nem igen? Birkózom. Nem birkózom. Nem énekelek. Én belevetettem magam ebbe a bohócos dologba. Hát én már csináltam igen mindent. De én tényleg csináltam mindent. Aha. Jó. Nagyon, nem is abba. Jézus már. Igen, de nem is szabba. Kérlek nem is szabba. Az van, hogyha nem megy a Mohamed a hegyhez, akkor menjetek a felébe. Akkor kérlek szépen, a hegy érkezik kérlek meg Mohamedhez. Én annyira a... számítottam rá, hogy ebben valahogy ki tudok mászni. Nem tudsz, mert már jeleztek a srácok, hogy lassan elavul a gép. Mire te értem ész addigra? Na csak mondom, hogy megérkezett a vadonatúj, vagy nem tudom, hogy új-e. Minden az esetre a legjobb az barátom a következő egy hónapra. Mert hogy beneveztünk ugye egy triatlon versenyre, és kéne, hogy egy normális időt produkálva letekerjek 40 kilométert, amit egy gyerek is leteker, de nem 3 óra alatt, meg 2 óra alatt, hanem viszonylag férfias időt kéne produkálni. Egy picit bele kéne húzni, hát. És hát arra gondoltunk ugye, hogy itt nyomtuk, te mondtad, hogy mész, én mondtam a srácoknak, hogy inkább jöjjenek ők, és hozzák el. Elhozod már a bringát, Bali, majd elhozod. Nyugi, megyek. De most elutazom. Nem, majd augusztus elején elhozom. Akkor nem vagyok, akkor Balcsi vagyok. De majd sokat teniszezem. Igen, és akkor majd azzal szépen megpróbálsz vele menni, úgyhogy hát megérkezett a biciklid, ez az egyik fontos dolog, de még van egy fontosabb ennél, hogy csatlakozhatsz a Mamil klubhoz, azt tudod, azt jelenti. Nem tudom. Mamil? Lesznek milfek is? Nem milfek. Jók is, Mamil. Middle-aged men in latex. Így van. Elérkezett az időmet. A srácok latexben klubhoz. Amihez már régóta tartozol, csak otthon négy hal között. Abba lehet. Hát elnyomja a golyódat az ülés. Hát nem lehet. Igen. Érted? De ez a bringa, amivel nekem majd le kell tekernem ezt a 40-est? Ez az a bringa. Tulajdonképpen ördögszekérben is legurulok bármikor? Nyilvánvaló. De hogy azért ehhez kell két láb is, meg az, hogy ne csak egy fotó erejéig állj majd mögé. Jó, tehát ezzel kéne dolgozni. Ez a bringa, ez gyönyörű. Ez nagyon szép ez a bringa, látnotok kell, drága hallgatók, egy gyönyörű verseny. Alig várom, hogy fejre álljál magad. Vékony kerékkel, és hát minden szépen jóval. Én Montival megyek, tehát ez a vékony kerék, ez teljesen egyértelmű. Ez a Murvás úton, ahol én fölülök először rá, kis klipszes lábammal az első kanyarba fogok meg elvágódni. Nem lesz klipszes, hogy hozunk neked egy ilyen 600 forintos tecsós műanyag pedált. Nem, pedál is van rajta. Az van, hogy látni fogják a hallgatók, mert mi úgy döntöttünk most Németh Szabolcs egykori kerékpáros. Helosszami megszólalhat, van hangod már ott a mikrofonba, csáó, jó közel a mikrofont, várjál. És a klipset is kipróbálhatom? Természetesen igen. Föl kell próbálni a cipőt, hogy melyik a te méreted, és nem fölteszünk rá egy stoppit, és akkor ki tudod próbálni, igen, gyakorolni. Balázs, nem a méret a lényeg, hanem a design. Hogy néz ki ez a cipő? Hogy hogy néz ki? Van-e aranyozás benne, meg ilyenek? Jó, és milyen cuccok? Armstrongos? Indurainos, Armstrongos? Semmi? Nem? Gyerekek, a svábi azóta írogat nekem, tegnap elment a Decathlonba este, és lemérette a fejméretét, mert nem hiszi el, hogy nagyobb a fejem. Na. Lesz rám jó bukós, és csak most, mert hogy ő azóta tegnap presztizselve hivatalosan lemérette a fejméretét. És nem hiszi el, hogy az enyém 63-as. De kezdjük az alapoknál. Egyébként maga, aki kicsomagol neked, ő kérlek szépen a versenyigazgató, akinél te versenyezni fogsz, nem látszik rajta. Őt kell megvenni. Csaba, őt kell megvenni. Így van, te Csaba. Őt kell megvenni. Mekkora boríték, Csaba? Nagy? Meg lehet? Valaki elindul helyettem a rajtnál, és befutok a célnál. Jó, ugye úgy van, hogy te úszol, te megcsinálod az egészet. Én valószínűleg megcsinálom, most az a terve, az a terv. Már ugye az úszásomat elnéztem, tegnap voltam a tóba. Te. Lehet, ez nem fog menni. Jani fut egy tízes, és én kettőtök között valahol tekerek. Igen. Tehát Feri úszik, én futok rajtad, meg majd jól áll a bringás. Micsoda gyerekek, ne aggódjatok. Nagyon szép nincs ez a kis póló. A gatyát vegye már föl. Várja, ez az egybe van. Nem kell alá alsógatja. Az alját felfejtették. Nincs is rajtam alsógatja, csak elmondom konkrétan. Nincs is rajtam alsógatja. De azt kérem megnézni, hogy tekerve körülbelül mi az a tempó, amit mennem kell. Van rajta kilométer óra? Ezen minden. Minden van? Ezen minden van rajta. Tehát akkor fölveszem a cipőt most először. Jó. Mert fölveszem a klipszet, megnézzük, belelépek, és megnézzük, hogy mit kértél. 1:20-at kértél, Feri? Csaba, mondja már egy jó Csaba, mondj egy időt, laikusként nem ringázom sokat. Jó közel. A profik ugye egy óra alatt letekerik a 40 kilométert, tehát hogy csak hogy legyen viszonyítási alapunk. Ez azért 40 kilométeres átlag, pedig nem voltam jó matekban. Jó, hagyjuk meg az UFO témát, Pataki Attilán. Hozzáteszem, hogy ugye az egész verseny két órán belül meg fog érkezni az első, tehát hogy itt a... Jó, az ilyen újrakezdő terhes tornások, mint mi. Én tehát le is gondolom, futják, le is húzzák, és le is tekerik két órán gondolom, belül. Hogy egy 3 órán belül teljesítitek a Budapest ment, akkor nagyon büszkék lehetek magatoknak, az egy jó idő lesz tőle. Hát mi a bringa, azt mondja. Mi a bringatáv? Körülbelül mi a reális bringatáv? Tehát Feri úszik egy kiváló időt, Jani már ott ugrál magas térdemelésbe, és nagyon indulna, kémleli a befutott, de Bali sehol. Hív, hogy Bali hol van, Bali pedig nagyon presszó kávét iszik valahol egy teraszon, letámasztott bringával, és azt mondja, hogy na menj a felébe. Bali már kétszer kívültem, már Van, már várom a 75-ös trollit, hogy hazamegyek sütizni. Jani már nagyon meleg, itt nagyon helyben fut, nagyon magas térdemelés, Bali nagyon limonádézik valahol egy kellemes teraszon, ott a 3. kerület környékén, mert azt jól ismeri. Az összes csajsegét megnéztem 3-szor. Bali megpróbálja levágni a távot, kerülő utat, kimegy a versenyből, hogy csajon egy picit, rájön, hogy eltévedt, leül és iszik egy mentás limonádét. Te meghívsz, hogy hol vagy. Na, erre számíthatok, csak mondom. Tehát, hogy értem, tehát a váltókat mindig kiemelten kezeljük, és természetesen fogtok tudni limonádézni, de itt a szerintem, amit ti meg fogok csinálni, hogy Feri fog úszni egy 35-40 percet. Hány kilométer? 1500 métert a Lupatavon. Utána ott leír a lábad, Feri, le is sétálod. Átfut a depóba, ahol már várod a biciklivel. De itt pacsizni kell, vagy mi van? Nem, egy csip van, egy időmérő csip, amit át kell rakni az egyik lábról a másikra. Az nagyon szép lesz, Feri, hogy ott majd egymás lábán ott kolbász, hogy gyere, majd mert teked le meg a lábad az úszástól, én ott topogok egy kis toplisommal majd. Indulnék. Jaj, Feri, segíts, nagyon bevág. Láttik a műszer. Igen, és akkor így megyünk és át, akkor, így tekerek el. Elindulsz a bringával a budai rakparton, végig pesti rakparton, és úgy érkezel meg a Hősök terére. És én azt gondolom, hogy ezt a 40 kilométert, hát én azt gondolom, hogy 1:30 belül mindenképpen illik teljesíteni. Erre, hogyha most elkezdesz edzeni, és a biciklivel nagy barátságot... Na, 1:30. Vasárnap elutazom egy hétre. Lehet még annyi időt kérni, hogy utána menjünk át a tekerésre? Tehát addig eszem, iszom, kicsit jól érzem, hogy utána 1 hét múlva tekerek. Azért ismerkedjetek össze. A bringával? Igen. Meg a térképpel, hogy nem mezőköves táblánál szóljanak, hogy Bali, az ellenkező irány! Az ellenkező! Bali, nem, már kint szentenném. Bali, befele a város felé, a leágyfalú nézek körbe, sehol senki, tudod. Ennyire jó vagyok, hogy én vagyok elő. Hogy lehet, őket már bólyák sincsenek. Csak a hátamat. Tehát a Lupáról jövünk majd be, az a táv. És akkor a Városligetbe fog a Jani 3 kört futni, ahol végig fogjuk tudni őt bíztatni, és akkor a célba pedig együtt tudtok be. Mondjuk a legnyomorultabb te vagy, aki körözöl. Igen. Tényleg, tehát az nem lehetett volna lezárni az András. Hát nagyon Jani, még két kört. Nagyon izgalmas ez a liget. Húzd vele, Jani, már itt vagyunk. Futok. 3 kört kell? Hát 3 kört, de legalább árnyékban leszek végig. Az a vágyunk, hogy a Hősök terén pedig a Hősök tere hátterébe együtt befuttok, és kaptok egy szuper fotót arról, egy szuper éremmel, hogy teljesítettétek. Hát ez a minimál. Azt nem lehet, hogy az érmet előre megkapjuk. Tehát igaz, hogy kicsit ilyen oldboy kategóriában, hogy 3-an a váltót senki nem csinál többet, de illetve a Feri megcsinálja. Masters 6-ba beérünk. Tényleg van más jelentkező, vagy elsők lehetünk? Hát ezen tényleg dolgozunk, hogy csak ti legyetek. De... Ne alázzatok meg ennyire! Mennyire az ne, az szörnyű kellemetlen. Gratulunk az első helyzetet, ez volt második? Nem, nem, nem, nem. Nagyon szép eredmény, nincs más váltó, lehet, hogy csak mi leszünk váltóban. Ne. Bízunk benne, hogy elég kihívótok lesz, és mindenki arra törekszik, hogy összeálljon. Jó, jó, jó. Természetesen. Figyelj, a váltó egyébként azért jó, mert én ez futásért azért annyira nem vagyok megőrülve, az utcás az rohadtul nem érdekel. A bringát szívesen megcsinálom. Tehát az egy jó, hát én versenyt még nem indultam. De ha van ilyen hasonló csapat, ahol le tudják egymás között osztani, az egy jó dolog. Hát akkor induljatok el váltóba. Pedig közben csak egyénibe is, de hát miért nem? De minden induló nem kaphat érmet. Ez onnantól kezdve már nem érdekel senkit. Minden induló érmet kap. Micsoda? Minden hát akkor miért futok? Nem. Miért bringázok? Nem, mi meg a váltóban megnézzük, hogy hol végzünk. Miért vág be ennyire? Hol a kulacsom? Leesett a sarkám. Ki vagyok én? Hol vagyok? Jó, adtuk egy cipőt, na, akkor én föl tudok ülni erre a bringára, és akkor megnézzük, hogy megy. Van ezen most kilométer óra jelen pillanatban? Jelen pillanatban még nincs. Még nincsen. Kilométer per óra. Kilométer per óra. Nem van kilométer per óra. Csak szakértő kérdéseket. Pumpás átcsukerő. Mennyire? Szerepes? Nagyon szerepes? Racsnis vagy tekerős? Villámzáros a csipsz. Már gyerekek, hogy fehéret meg feketét is hoztam. Nagyon helyesek vagy, hogy gyerekek. Nagyon milyen messz képzeltél? Hófehérbe megyek majd, gyerekek. Hallod? Hófehérbe megyek a kis topánkimmal, a kis feszülő bandásommal középen. Szabolcs, milyen színű a túron a szakasz győztes? Sárga. Zöld. A győztesek nem jár meg, csak az összes. Sárga. Hát aki vezet az összetetben, az a sárga. De a van zöld. Van rózsaszín is. Van pöttyös, persze. Hegyi menő szakasz van, csak az győztes van, igen. Napi győztes van. Tehát hogy a sárga az összetett. Aki vezet az összetetben. Menjek sárgába? Az nagyon arcos volt. Szerintem. Gratulálunk, 3 óra 12 perc. Nagyon ez az. Egy hegyi pont versenyes pöttyös trikóval szerintem zavart össze őket. Ott a hegyi menő! És a rakparton. De a rakparton megy 20-szal. Egyébként a leggizdább a pöttyös póló. Hegyi menő. Gyerekek, mi ez a síkság? Nem ez vagyok szokva. Hegyi menő vagyok. Én itt nem tudok... Pöttyös az igazi! Nem vagyok ez hozzászokva, hogy itt nincsenek hegyek. Tojan Rudi! Gyerekek, hófehérbe megyek. Nagyon nagy. Hófehérbe megyek. Ezek, jó? Ezek stepcipők. És a végén egy Ginger Rogers Fred. Úgy váltalak majd téged a ligetbe, hogy iszonyatos a steppelek majd. Gyere már, Bali, gyere már, Csámár, ne táncolj már, gyere, te hülyem, megy az idő. Már mindenkiben van. Jó, én szerintem jól fogunk szórakozni. Tehát jó, szerintem ez már önmagában megéri. Tehát, és a közönség is. Remek szórakozás lesz ez nekünk. Magunkat szórakoztatjuk leginkább megint, de hát gyerekek, hát sose késő megöregedni. Szóval így néz ki egy bringa cipő. Igen. Ez menő. Azt hittem, azt mondod, akkor nem ugye, kell. Ugye? Igen, érdekes. Hogy ez csak így belebújok, és ebben már rajta van a klipsz. A nincs. Nem, chips. Nincs se chips. Ezzel lesz becsipszelve a lábam? Ha igen, azzal. És nem megy, ez nem megy, ez nem megy rá, mert majd később az akciósok közé. Mi is oda, Bali futó cipője, vagy itt tekerő cipője még aznap. De nem rossz, hogy nem, ez nem megy rám annyira, ez egy picit, ha van egy nagyobb, mert a rüsztöm egy kicsit izmos, azon is van izom, másnak ott csak bőr van, mint csodnak. Azt mondta a feleséged 42-es kell. Igen, 42-es csak nagyobb. Ja, sima cipőbe, hát akkor felveszem a saját cipőm, csak nem tudom, hol a cipő, mert én ma mezitláb jöttem fel a garázsból. A csapatunk még nem áll teljesen össze, én ma mezitláb jöttem fel a garázsból. Tökéletes választás, egy szimpla dorkó. Ugyanis még a kertben megnéztem valamit, levettem a cipőmet, a kocsiban nem vettem vissza, és mezitlábba fölsétáltam a kezemben a cipővel, így jöttem ma reggel. De figyelj, hogyha... Szeretek mezitláb lenni nagyon. De ha mezitláb tolod végig, sokkal hamarabb be akarsz majd érni. És ha mesztelenül, az igaz. Arra azt mondod, hogy Bari, ezt bevállom. Kicsit erős, de jó. De akkor biztos, hogy te mennél elől, és mindenki megötted bolyozna. Hallod. Azt a luka. Hallod. Maria nárok is szintbe ütjük. Pucsit a csávó. Kicsit. A csaj. Nem, ez lenne. Hallod a kis csaj. Hallod? Megvan, fölveszek egy brutál szürke parókát, levetkőzök messzelre, végigtekerem, és a végén hátrajézek, és dobok egy pucit, háló fiú. Arra mondanám, kicsit erős, de jó. Nem? Így. A Rádió Egyen, Balázsék! Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Balázsék. Csak mondom, hogy felvettem a bringás meszt. Most még póló van alatta. De a versenyen félmeztelen leszek alatt, és úgy nézek ki majd a szeszélyes évszakban, emlékeztek a súlyem előre. Igen, de most aki mindig ugrott egyet így, meg így is csikosban volt. Most így kérdezni is akartam, hogy annyira bejött ez a múltkori birkozás itt a bolca, hogy akkor jelentkeztél az artista képzőben. mert a cút picit olyan. Na, de milyen a szettem? Hát de figyelj. Hallod, nem tudtam róla levenni a szemem, amikor kijöttél a WC-ből. De sok út, hallod. Bejöhetsz majd velem átöltözni. Milyen jó, hogy Feri megbeszélte velük, hogy rakassanak belőle. Vagy... Elmondom, hogy ebben van ilyen fenékvédő. Igen. Nem tudtam, tehát párnázott a bringás gatya, ami egyben egy ilyen kantáros, ilyen birkózó mez jellegű. És itt van egy ilyen fenékvédő, hogy a nyereg az... Minden, hogy szétüld a kis popóda. Igen, ezek szerint lesz nyergem. Ez egy jó hír. Igen. Ez mindenképpen jó hír. Ugye a cipőt most nem tudjuk kipróbálni, mert a klipsre állítani kell. Klips, stoplis, mi ennek a neve? Jó, tőled elfogadunk te bárminek nevezheted. Majd azt mondjuk, hogy új fejlesztés már így hívják. De tényleg, hogy hívják ezt? Mi ez? Ilyen klip? Pedál. Pedál. Aha. Pedál, és akkor ebben van egy a cipő talpán stop, és az fog majd beleakadni. Végülis, mint a síkötés, ugyanazon az elven működik. Sőt, ez ugyanaz a márkájú pedál, mint ami a síkötéseket. Gyerekek, és emlékszem az első síjegyzésedre. Síjelni tudsz. Meglátok egy hegyet. Megsielem. Bari nyárban nincs rajta hó. Oké, vegyünk egy sisakot akkor, de elmény, nézzük meg, hogy ez már az a bringa, én nem tudtam, amit én elvihetek magammal készülni. Már nem hozunk neked akármit. Meg, még egyszer elmondom. Csak tehát, mondom, hogy... tehát ezzel egy hét múlva az utakra merészkedek, és nem úgy, mint Jani a mopeddal. Tényleg kimegyek az útra. Tehát ott leszek. Valahol Törökbálint környéken lehet majd elütni. A sisak az mindig egy neuralgikus pont. Ez mekkora nagy? A nagy méretet hoz. Ez a nagy méret. A legnagyobb. Hallgatjuk a műsort. És? Hát és kicsi. Hát, mondjam, és éppen, hogy csak. És megjött Mr. Csiperke. Sziasztok, sziasztok. Erre van itt a bringás verseny. A tönk se rossz, de ez a kalap. Úgy gyerekek, hát ezért teniszezem. Értitek, hogy miért teniszezem? Aha. Tehát ott nincs biciklis, izé, meg nincsen izé, birkózó mez, érted? Meg sisak, meg nem tudom. De tök jól nézel ki. Mint egy félig átváltozott álca. Lehet álltani majd az alján és a fülén. Bocsánat, elnézést kérek. Megjött a szemüveg is. Aha. Na. Ennyi. Ennyi. Ha igazán ennyi vagyok. Mikor ide a dátumot nekem. Egy szűrőmaszkot is kéri. Mikor van ez? Csak hogy tudatosítsam magam? Augusztus 27. 27. Fontos dátum, meg kell jegyezni. És idén. És idén. Okay. Fölülhetek a bringára? Nem, mintha nem ültem volna, csak akkor már legyen egy, igen, egy be van kép, hogy bringa. Be van állítva. Be van állítva egy görgőben, nagyjából a magasságodra beletáltva a kerékpár. Hát gyönyörű. Ne nevedd le. Nevedd le a görgőről. Nem az, most így direkt. Még nem tudsz menni. Tedd föl szépen a lábad. Ennyi gyerekek, ennyi. Ilyen fekvőm lesz? Nem, én azt nem javasolnám. Hát, ne. Ezt beszéltük Feri, hogy nem biztos, az jó lenne, az nagyon sokat kell gyakorolni. Ja, gyakorolni. Magában is olyan áramvonal lesz az ez a kerékpár. Most milyen tempó, amit megyek? Ez körülbelül 12, hogy elnézem. Ezt tudom, így gyerekek. Ezt fixe lehozom nektek. De ezt fixe lehozom 40-en. Így. De nagyon, már most nagyon vágja a nagyon seggem. Nagyon bagzó macskás a hátad, szerintem egy picit homorics. Jó, gyerekek, nem jó, lesz itt gond. Jó, hallod. Edzőben mennyi az idő? 1.30? Így van. 1.30 alá kéne menni. Tök jó vagy. Most mentél 60 méter. Szevasztok, igen, én vagyok. Szevasztok, utána lesz autogramosztás. Maradjatok, jövök majd. Igen, igen, én vagyok. Ne röhög. Gyönyörűen szép. Megtalálok, rohadét, ne röhög. Na? Na, hát ez jó, eddig egyes. De... Jól áll. Ja, imádom, a kollégák jönnek jó. Fotózni, tudod. Jól áll. Szívesen csinálok magamból hülyét mindenki elő. Na, milyen volt tényleg? Következő a született bringás vagyok? Nem. A klasszikus szétálló lábeffektus, tehát ez, amikor a nagymama elment a piacra és fölakasztotta a kosarát a kormányra, és hogy elférjen, igen, a lába, ezért így kifelé dolgozik. Miért rossz nem, ez? Mert fájni fog a térded, és így nem vagy áramvonalas, pedig ez a Merida kerékpár direkt úgy lett kitálva, hogy olyan áramvonalas, hogy azért nem is kell majd könyöklő igazából, mert olyan a kerékpárnak a kialakítása. Én nem vagyok áramvonalas, hát mi lesz a föl a Feri? Ja, hogy liheg, hallod? Hülye vagy, meghalok az. Hallod? Szóval, hogy közelebb kell a térdet, igen, jó? De lehet, hogy ezt úgy megcsináljuk, hogy a két térdet összehúzzuk egy gurtnival, hogy ne tudja szétnyitni. Gumipókkal. A gumipók nagyon behúzza. Ez borzasztó, egyébként nyilván az ember laikusan bringázik, de hogy azért 40 évesen most ezt újra kell értelmezni, azért ez szörnyű. Azért ez egy high-tech bicikli, tehát hogy azért itt vannak meglepetések. Itt már semmi sincsen véletlenül. De hogy mennyire teljes csapat vagyunk egyébként. A Jani nem nagyon úszik. Én utálok itt bringázni, van. Viszont nem szeretek futni. A Feri most barátkozik az úszással. Is. Is. Egy ideje fut, nem, én a és most bringázok barátkozom. Is. Igen. Tehát erős csapat vagyunk itt hárman. Igen. Tehát ez jó lenne tényleg, hogyha egy párral azért még indulnának, mert hogyha csak mi leszünk csapat, indulnak ugye többen is, akkor azért ez kellemetlen. Tehát, hogy Hát lehet még jelentkezni? Van hely, vagy betöltöttünk mindent a váltóban? Nem, abszolút várjuk a jelentkezőket, tehát hivatalosan a héten, jövő hét elején fogjuk megnyitni a váltóknak a nevezését. Nagyon jó, nagyon és, jó. És onnantól kezdve szeretnénk kérni itt a Rádió 1 hallgatóit, hogy álljanak össze. Persze, hosszák lehet, valaki jól fúj, valaki nem szeret úszni. Kérni, hogy egy kicsit tegyék helyre az arcunkat. Igen, és akkor várjuk azt, hogy mindenki ott legyen. Komolyra fordítva a szót, tehát rengeteg embert érdekel szerintem a sport szerető embereket a triatlon, mert ez egy fantasztikus sportról van szó, de van, akinek tényleg nem áll össze még egy együtt ez a történet, valakinek tényleg jobban megy az úszás, futás, kerékpározás. Szépen összeálltok hárman, tudjátok, hogy kinek mi az erőssége, és letoljátok. Azért ez nem egy olyan óriási táv, hogy... Ja, de igen. Mit arcoskodsz? Ott magas érdemelésbe futsz majd három kört a ligetbe, érted? Hát azért van egy 40-es bringa, meg van egy 1-8-as úszás. Mire beérsz, megfánkozok. Te sok, hívni fogsz engem este fél hatkor. Bali, itt már söprik össze a műanyag porrakat. Merre vagy? Itt vagy. Még mindig puha. Bali, itt már szedik le a rajtszámokat, és bontják el a céltáblát. Hol vagy? Gyere már, mert még futnék három kört. Tehát, hogy kazettás gumi. Azért mindjárt átmegyek. Imádni fogom, hogy egy fejlámpával 10:30-kor futszott a ligetbe. Ho-ho. Most járok, nincs egy tip-top! Mi a szintidő a versenyen? Elárulok egy titkot, hogy a bringa pálya végén, tehát amikor igen, elértek a parlamenthez, akkor ott elindítunk egy nagyon jó 10 kilométeres futóversenyt a Rádió 1 jóvoltából. Wow! Tehát külön csak egy futóverseny is lesz. Menni az ő 10 kilométer utolsó. És ha Balázs kilom... nagyon lassan biciklizik, akkor a profi 10 kilométeres futók lehet, hogy utolsó. Mondjuk azt lelövöm. Tehát azt most mondom, hogy lesz nálam egy légpisztoly, fogom, mellé tekerek, és egészen közelről csak a bal bokájába két sorozatot úgy engedek bele, hogy tesó, nem alászhatsz meg. Tehát azt viszont nem csináltad, hogy az utolsó a tízesen te futva rám jött, mondjuk akkor lerakom a bringát szögre, akasztom, és akkor összetöröm a teniszütőmet, és leadom a szerelést, és vége van. Tehát azt most megmondom, hogy ha valaki futva megelőd, abba hagyok mindent. Kérdés, és nem futnak majd el melletted, és kérdezik majd, rendező, anyád versenyző. Ja, gyerekek, rögtök. Még van egy hónapon felkészülni. Tehát micsoda? Meg tudod csinálni. Kicsit ráfeszülök, most a kékesig feltekerek. Csak az arcoskodás. Hányért hallottunk én szerintem, már? Hát igen. Én látom, remekül fogunk szórakozni. Tehát ez jó már most mondom, ez, hogy ez egy nagy mulatság lesz. Jó lesz. Hogy a Ferit mentik a vízből egy hatnál, mert már napon készül meghalni. Száll a sárga helikopter, én ott nagyon toporgok, és indulnék tekerni. Te a ligetbe kóbályogsz egy fejlámpa. Gyönyerű lesz. Erős csapat vagyunk így hárman. Jó, hova tudjuk erős tenni csapat a bevásárlókosarat? A gyereket fel tudom-e ültetni egy átsüléssel, az még egy fontos dolog. Most vele edzem, az jó. Egyébként tényleg fölültetem 18 kilós a 2,5 gyerekem, és elvittem. Hát Montival ugyan nem komoly edzés, de tekerek egy olyan 6-800 métert. Minden használ, addig mindenképpen jó lesz, ez persze. Az egy plusz súly. Utána ezzel a kerékpárral ezzel már repülni fog. Jó, de a 600 métereket hogy tudja összerakni, úgyhogy meglegyen a 40 kilométer? Többször menjen 600 métert. Tehát naponta egy 10-szer megy 600 métert, az már valami. De ezt tudjátok, hogy ez alapvetően ez nem egy fizikai edzés, hanem mentális edzés, mert így mindig van mögötte valaki. Ez az első és utolsó alkalom, hogy valakit lehagy. A gyerek ül mögötte, soha nem jut előre. Gyerek, hogy apa olyan jó, vagy apa jó, mindig előttem vagy. Én jutalak, utc! Igen, 2,5 éves a futó biciklis gyerekem mindig rommáverem. Tudod, milyen jó érzés? Na, most kapja a kis csíra, és már tekerek is. Teniszcuccban nem lehet valami egy fokkal, ahol a méltóságát az ember megőrzi? Egy ilyen nagyon szép kis szűk nadrág, egy szűkített póló, pont egy olyan, nem lehet tekerni? Nem, szigorúan lehet, mert nem tilos, csak fájni fog nagyon a feneked utána. Tehát ezek a norszai nadrág, jó ismerős érzés. A doktoron is mindig mondja, hogy óvatosabban ezekkel a játékokkal. De a doktor mindig azt, hogy Balázs, de még nem telt el az egyéb, már is jöttünk újra, és doktor úr, hát nézzük meg azt, hogy minden rendben van. Na nézzük csak, valit. Mi ez a tárgy? Hát ez meg micsoda? Ez a kis autó itt micsoda? Ilyen rábos tejge, méret arányos. Bocsánat, kicsit mindig elkalandozunk. Szóval, hogy viccel ezzel a tenisz cuccal, az lesz az első, hogy az, hogy oda fogja, srácok, az van, hogy a kocsiban... A bringás cuccal, viszont van egy nagyon jó hosszú gatyám, meg egy cipő, mi jöhetek abba. Nem, összeszedjük magunkat, jó? Tehát akkor augusztus 27, ez a dátum. És vártok jelentkezőket, tessék jelentkezni, aki amatőr, és szeret úszni, de nem bringázik, fogja meg az anyós tapost, és induljanak elő kis hárman. Jó mulatság, tényleg. Egyébként mi is ott leszünk, nagy röhögés. Jó lesz. Jó lesz. Körözzetek velem a ligetbe. Hívlak, hívlak majd téged is, nézem a fel. Gyere, Jari, ezt látod kell, hogy ez úszik. Te szarsz. Süllyen! Vannak a vízbe, de ez még mindig ott kavírnyászik a kettes bojárával, hogy szedjétek már ki a ránkocit, már rég tekernem kéne. Még utolsó erőmmel így kihajítom majd a csípetnek. Ott leváltod a vízbe. Te most mennyiket úszol? Hogy készülsz? Hát nagyokat. Nagyokat? 1500-öt, én már leúszom, azzal nincs baj, csak ugye a sebesség, tehát a tempó, meg a mellúszás nagyon jó, az ilyen vagyok. Csak ez a gyors. Itt illik gyorsan. Ez előtt egy óra, hát az se olcsó. Elve nem úszhatod le? Tehát neked a mell a kényelmes? Nem. Ugyanúgy. Hát egy csomóan például, ugye azt elárulhatjuk, hogy a Kokó, a Kovács István, a boxolunk, ő elkezdett triatlonozni. Én nagyon jól nyomja egyébként. És az elején Kokó a versenyeken ő úgy úszott simán, hogy mell, amit bírt, azt leúszta gyorsban, és akkor váltott. Hát az nem. És most már tök jó eredménye van neked. Jól megy. Szépen. Ugye? Nagyon ügyes. Hát jövő héten a nagyatádi Ironman-en, hogyha minden jól megy neki, akkor háromszoros ne hülyes. Ő az nem akármi. És ráadásul úgy, hogy közben mindig keres egy selfie, ez egy olimpiai bajnokot, hogy jó mutat. Jó, hát úgy azért mi hát is csak jobban nem egyszerű. Jó, gyerekek, bárki bármikivel fotózkodik egy Ironman megcsinálni, azért le a kalappal. Szóval azért az a nagy táv, ugye? Az tehát az a 42 futás, 180 bringa és mennyi úszás? 3-8. 3800. És ezt harmadszorra csinálja meg a Kokó? Igen, harmadszorra csinálja. Gyerekek, azért ez respekt. Ez respekt. Jó, de van neki ilyen triója? Vannak ilyen társai? Tud váltóba menni, nem? Tud fut majd ott neki magas térdemelésben valaki a befutónál, hogy leváltsa? Ha neked se lennének téves munkáid, te neked is lenne rá idő. Hát biztos, csak azért nem csinálom meg. Na, jól viszont ezt akartam megkérdezni, hogy nem javasoltad ők Ferinek esetleg, mert látványra szerintem az vonzotta volna a népeket, hogy pillangóba toljon. Egy létertem, hogy pillangóba úszni. Fulok, hogy ne, hagyd csak én készítettem, úszik. Nyugi, mondja úszik. Ezt az, aki egy 10 méteres medencét kiemelt fejjel úszott. Elmondom, most hogy János, nem rosszabbul, viszont senki nem úszik. Tehát mondom, hogy nagyon erős csapat vagyunk, szenzációs csapat vagyunk. Viszont, el kell indulni. Viszont Kozsó ott ugrálna a partra. Mondtam, hogy van a delfinek! Atya Isten. Nem csak a Balatonban, hanem a Lupán is. Srácok, nagyon drágák vagytok, tényleg köszönöm, hogy beosztátok. Akkor, ha majd átbeszéljük a részleteket, akkor lehet, hogy rárabolnék erre úgy, hogy akkor megbeszéljük, hogy ne kelljen újra bemenni a boltba, leveszük az első kereket, elvinném, és akkor amikor megjöttünk a Szabiról, akkor meg újra kontaktálunk, hogy pedál, hogy veszem föl, hogy kell melyik állni az eleje, hogy ülök föl, merre indulok, az első elesésem után kit kell fölhívni, hogy itt fekszem, és nem jön le a klip szalábomról. Rajtam van a bringa, segítsetek. De tényleg drágák vagytok, és akkor beszélünk a felkészüléssel. Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió 1-en.